นอมตัวมอกดอลหายบ้องโอนายก้มเนื้อกันตายมอกช่วยโหไอโปตุกยมมอกช่วยโหไอโปตุกยมปีแสกรอมอมช่วยใส่บอมโตตุกงอบองมอหาคลังเปร่งนั่งเชียจกใจมอกชานดำนองตุกงอบองมอหาคลังเปร่งนั่งเชียจกใจมอกชานดำนองบ้านจุกโอนองบ้านตุกงอลาก็โดยมองแสนสบายสบายตุ้มมองคลังโดยคลาจาว่าบอกผมกว้างใบตึกใจ ตุ้มมองคลังโดยคลาจาว่าบอกผมกว้างใบตึกใจ จังตึงกาหน้ามวยดังมวยโอนคำบัดปรวยลายจุ่มนิ่งบองหายเสยมุนนังดาใครพร้อมนังบองบักหักกำลังสอนแต่งจบแต่งทั้งไง มุนนังดาใครพร้อมนังบองบักหักกำลังสอนแต่งจบแต่งทั้งไง ตั้งจิตคัดคอมมันสมใจปรวยจังสังสนาใดจูนปูนปุงหายแต่บองแปลงปลายคลางเป้ขนมเด่นโยซับอมตุขนมมุง แต่บองปรังปรายคลังเปขนังเองอยู่ซอบอมตูขนองมง อมจีเนี่ยจิงมองเนี่ยอมพะแยะหลังซอยทมบองตะตึกคลวนโจอันนักคลวนนางโทโทโทอยู่ซอบอยู่ซองอมตุกเลือเลือกกุ้ง อันนักคลวนนางโทโทโทอยู่ซอบอยู่ซองอมตุกเลือเลือกกุ้ง ยมตุกพลื้อใบยืนจบท่าเตือท่าหมอกนือตายขนองมุงจำเปลือได้จังพระนังโอ้นดังบ้องคลังมันแม่นแต่สุบัน จำเปลือได้จังพระนังโอ้นดังบ้องคลังมันแม่นแต่สุบัน ไอ้ตายบ้องอมสมตุกบ้องนังตือมุกวาดักเกตุกบ้องตุกขนาดทมบ้องเจ้าบ้องอมตามกระบวนจะบับขมา ตุ้มบองตุ้มขนาดทมบองแจวบองอมตามขบวนฉบับขมา บาลัยอากุมมันโจสนาระแต่คลังปูกายอ่อนกำบัดปรวยเพยชิมจอบองขมาบันดงบองก็ขมาสนาจิตตึกได ้ชิมจอบองขมาบันดงบองก็ขมาสนาจิตตึกได ้ประนังตุ้มชนะบ้านโจกใจบองอ้อยไม้โจสได้ตามประเพณีหายโอนเนี่ยร้อมกบาตุกงอไอ้บองไก่ละก็สำเนียนะโอนเอ้ย โอนเน ี่ ยร้อมกบาตุกงอไอ้บองไก่ละก็สำเนียนะโอนเอ้ย กระดึ๊งคลั่งจอลก้มกันจูลายบ้านเวลีหายเรียบกาตายมาดองบอนอมตูหมอกดอลหายบ้องโอนายก้มเนื้อกันตายหมอกช่วยโหไอโปตุกยมหมอกช่วยโหไอโปตุกยมปีแสกระมงช่วยใส่ปอนโต